یا سیدی ارشاد فرمائیں کہ ہفتہ وار اجتماع میں بیان اور دعا کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا بیان 25 منٹ، دوسرا 45 منٹ اور دعا 12 منٹ، اور ذکر جو ہے وہ 7 منٹ کر رہے ہیں چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے، زیادہ طول نہ دیا کریں۔ ویسے ہی باہر ملکوں میں جو لوگ ڈالر اور پاؤنڈ کمانے کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ طول نہ دیں، بلکہ ہر جگہ احتیاط کرنی چاہیے، وقت تھوڑے سے تھوڑا دیا جائے، کیونکہ زیادہ دیر میں پھر شیطان جو ہے وہ اتاہٹ پیدا کر دیتا ہے اور آدمی بھاگنے کی سوچتا ہے۔ اللہ کو اگر شخصیت پرکشش شخصیت ہو تو اس کے شوق میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، عام طور پر دوسرے مبلغین کو اتنا نہیں سنتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد۔